crash van vlucht AF447 voor de kust van Brazilië. Een ramp die 228 levens eiste. Air France en Airbus staan terecht voor dood door schuld. Bij het besluit om met de gaswinning in Groningen te stoppen was er geen reden om te vrezen voor een gastekort. Maar er was buiten een oorlog zoals nu in Oekraïne gerekend. Dat zei oud-minister Wiebes tegen de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. De automatische ongelukdetectie van de nieuwe generatie iPhones blijkt ook aan te slaan tijdens een rit in de achtbaan. De nieuwe iPhone 14 en Apple Watches hebben een functie die bemerkt wanneer de eigenaar in een auto-ongeluk terechtkomt, maar reageert dus ook op ongevaarlijke situaties. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond en dus tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Max Verstappen heeft zijn wereldtitel in de Formule 1 geprolongeerd. Al duurde het wel even voordat hij het zeker wist. Het Europese wielerseizoen zit erop en veel toprenners reden hun laatste koers. We maken zo meteen de balans op. En verder de eerste medaille bij het WK Judo in Oezbekistan. Het mislukte WK volleybal voor de Nederlandse vrouwenploeg. We gaan het bespreken met onze forumleden in de studio. John Graat, chef sport van Trouw. Erik van Haren, Formule 1-verslaggever van de Telegraaf en Gio Lippens, wielercommentator van de NOS. Meekijken kan op de gebruikelijke manier via de site of de app van nporadio1.nl. We zijn bij u tot 11 uur. Zoals altijd beginnen we met jullie sportmoment van de afgelopen week. John Graat, jij mag aftrappen. Dit is jouw keuze. Ja, nou ja, tot halverwege ging het nog goed. Maar toen klapte ik onderuit. En toen dacht ik, ik had wel redelijk pijn. De eerste 10 seconden dacht ik, nou, dat was het dan. Maar toen, nou ja, ik ga ook maar door. Alleen, ja, nooit meer, natuurlijk nooit meer lekker gefietst. Maar, ja, we horen Nicky Terpstra. Zodra Gio de stem herkende, zag ik een grote glimlach. John, dit was gisteren na Parijs-Tours. Waarom dit moment? Nou ja, het was natuurlijk het weekend een beetje van de afscheidnemende wielrenners. En ik vind, dit vond ik een heel mooi beeld. Je moet er eigenlijk natuurlijk de beelden bij zien. Want hij was gehavend toen hij aan de finish kwam met een zijkant die open lag. Nou ja, dan weet je al lang als renner natuurlijk, hij is niet meer in zijn allerbeste doen, dat het eigenlijk zinloos is dat je naar de finish rijdt. Toch doet hij het. Dat zegt iets over het wielrennen. Het zegt ook iets over Nicky Terpstra. Een geweldige renner geweest. Misschien wel een beetje onderschat in Nederland. Hij heeft twee grote monumenten gewonnen. En is ook een beetje de romanticus gebleven die naar de finish wil. Op zijn laatste koers bij de, en daar op de Avenue de Grammont wil aankomen. Ja, ik vind dat prachtig. Karakter, ja. En ook wel een bijzondere renner. Een beetje eigenzinnig. Hij hield niet van de Tour eigenlijk. Hij hield meer van de klassiekers, van de kasseien. Nou ja, daarom ook Vlaanderen en Roubaix gewonnen. Dwars door Vlaanderen gewonnen. Twee keer Nederlands kampioen geworden. Maar echt een geweldige renner. Die eigenlijk van de baan kwam. Hè? Dus, en van de baan naar de kasseien. Ja, ik vond het een heel mooi beeld. En het is ook nog een renner die nog komt uit de tijd dat ik toch wielrennen deed. Kijk. Dus daar ken ik hem nog van. Dus daar heb ik nog extra zwak voor. Nicky Terpstra. Straks gaan we het nog meer hebben over afscheidnemende renners. Gio Lippens, jij kiest voor een fragment, niet voor een fragment uit een wedstrijd, maar voor werk van je collega's. Dat ging dan om verruwing van de omgangsvormen, ethische grenzen die vervagen. En de optelsom maakt eigenlijk dat de sociale veiligheid echt is afgenomen. Voor Marco Knippen, trouwjournalist, vrijdag in Langs de Lijn omstreken over de misstanden in de atletiekwereld. Knippen deed samen met NRC-collega's onderzoek. Nog even, wat stond er in het stuk van Trouw en NRC? Er stond een verhaal over de cultuur binnen de Nederlandse Atletiekbond, binnen de Nederlandse topatletiek. En het was met name gericht op Charles van Commenee. Hè, toch wel de grote man in de atletiek. Heeft ooit furoren ook gemaakt in Engeland rond de Spelen van Londen. Of drie gouden medailles in een half uur tijd. En Ad Roskam, die we nog kennen trouwens ook uit het zwemwereldje, maar die ook bij de Atletiek Unie een hoge baas was. Ja, en het ging toch om incidenten rond de Nederlandse topatleten die de laatste tijd toch behoorlijk furoren gemaakt hebben ook. Incidenten waarvan je kunt zeggen van ja, dat zijn toch wel hele rare dingen die daar gebeuren. En ik vind het vooral heel interessant wat er nu gebeurt, dat er nu een discussie ook op gang komt over van ja, hoe ver kun je gaan als coach, hoe ver kun je gaan in het begeleiden van atleten, hoe hard moet je zijn. En ik merk toch ook wel, en dat merk ik bij mezelf ook wel, dat er een verschuiving komt, dat tegenwoordig minder kan en ook minder moet, vind ik, in dat opzicht. Dan te veel minder kan? Jaren. Nee, daarom zeg ik, ik vind het eigenlijk ook wel terecht dat er dus ook minder hard begeleid wordt dan een flink aantal jaren geleden. Want de maatschappij verandert. Atleten worden mondiger, moeten we het zomaar eens over hebben. Er wordt meer gesproken natuurlijk over ongewenste zaken die rond de sport gebeuren, rond het presteren. Het is niet meer presteren tegen iedere prijs. Nee. En dat vind ik wel interessant. Want het is niet de eerste sport, hè? Nee. Waarin dit soort zaken naar boven komen. Turnen hebben we gehad natuurlijk. Triathlon hebben we ook nog gehad. Hockey, hè? Niet te vergeten. Ja, zeker. Maar het is best wel een dun koordje waar je op balanceert, toch? Want absoluut. Het is denk ik per sporter verschillend wat je aan kan en niet. Maar ik ben het wel met je eens. Ik denk mensen van mijn generatie die ik spreek, die kunnen veel minder goed tegen kritiek of tegen een harde hand. In ieder geval, ik wil niet generaliseren, maar dat zie je wel veel. Maar bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld Max Verstappen spreek, die is ook keihard opgeleid door zijn vader. Nou, ik denk als die nu beelden van die tijd terugzien, dat ze ook denken van zo. Ja. Dat zullen misschien 90-95% van de mensen zullen dat over de grens vinden. Maar Verstappen zegt nu, ja, ik had het geen betere opleiding kunnen bedenken. Dus dat bedoel ik maar van, het is per persoon verschillend. Alleen het is natuurlijk wel, in deze tijd ligt het allemaal heel gevoelig. Ik denk wel ook dat je als begeleider, als official, dus als coach, ook wel antennes moet hebben dat de wereld aan het veranderen is. En ik bedoel, ik ken Van Kommenee ook al heel erg lang. Ik heb hem vaker geïnterviewd. En volgens mij is het een fantastische trainer nog steeds. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel beseffen van, hey, wacht eens even, hier, dit kan gewoon niet verder. Denken jullie niet dat er op een gegeven moment een punt komt dat een coach eigenlijk te laag gaat zitten om te voorkomen dat hij in de problemen komt? Dat hij misschien in een situatie terechtkomt dat hij te ver gaat. Dus dat hij zich in moet gaan houden. John, kijk eerst even naar jou. Dus dat we te veel aan het compenseren zijn misschien? Nou, ik denk wel dat het lastiger wordt. En dat er coaches zich ook opnieuw moeten uitvinden in dat opzicht. We hebben dat natuurlijk met Allison Annen gezien bij het hockey. Mm-hmm. Dat je dat binnen die selectie dat op verschillende manieren beleefd werd. En dan denk ik dat je naar een nieuw evenwicht moet zoeken. Jacques Overhare zei daar laatst iets interessants over. Dat is een zeer succesvolle zwemcoach. Dat bewijst het nu ook weer in Frankrijk. Maar die was altijd heel erg gericht op trainingsmethodes om fysiek mensen beter te krijgen. Maar hij zei, nu moet je ook vooral naar dat mentale en naar het welzijn van atleten gaan kijken. Omdat je daar de laatste verschillen van om het beste uit iemand te halen kunt. En dat vind ik interessant, dat iemand die 25 jaar aan de top staat van het zwemmen, het vermogen heeft om dat ook in te zien en daarin ook weer zichzelf aan te passen. En wat dat betreft ben ik het met Gio eens. Daar is deze discussie denk ik heel goed voor. Ja, en wat ook heel interessant is bijvoorbeeld, iemand als Avital Selinger, junior hebben we het dan over, hè, die natuurlijk ook gewoon twee totaal verschillende tijden heeft gekend als coach. In het verleden echt een houdegen, een hele harde coach. En tegenwoordig toch een coach die veel meer invoelend is. Hoewel er zullen een paar inmiddels oud-internationals zijn die daar bij het volleybal van de vrouwen, die het daar niet helemaal mee eens zijn. Die zijn gestopt nu. Ja. Maar toch, hij benadert die vrouwen nu heel anders dan dat hij dat bij wijze van spreken 20 jaar geleden deed. En dat is toch een soort sociale antenne die zo iemand dan heeft. Ja, en dat is ook nog een teamsport. Ook dat? Ook lastig. Natuurlijk ook lastig. Er zijn trouwens ook sporters die natuurlijk heel graag de grenzen opzoeken. Hè? Want ja, Annemiek van Vleuten, die doet zichzelf zoveel aan, bij wijze van spreken, omdat ze gewoon absoluut top wil presteren. Ik denk aan Sharon van Rauwendaal, die bij die tamelijk malotige Franse coach getraind heeft. Dat heeft ze zichzelf ook allemaal aangedaan. Dus varieert het heel erg van persoon tot persoon, inderdaad. Ja, dat mag. Ja. Je mag de grenzen opzoeken. Daar gaat sport ook al een beetje over. Ja. Alleen wat doet de omgeving? Dat is wel van belang. Ja. En grenzen opzoeken of overschrijden is dan ook nog een wezenlijk verschil. Natuurlijk. Ja. Goed, Erik van Haren. We gaan het zo meteen sowieso over volleybal trouwens nog hebben. Gio, je noemt het al even. Maar Erik van Haren, eerst jouw sportmoment. Jij kiest voor een echt sportmoment. Of nou ja, Krijgen we volle punten, halve punten? Altijd moeilijk zeggen natuurlijk. En natuurlijk op dat moment was Charles ook nog tweede. Uiteindelijk krijgt hij dan natuurlijk 5 seconden straf. Maar toen wisten we nog niet, nog steeds halve punten, volle punten. En toen op een gegeven moment dat duidelijk werd, toen werd mij natuurlijk verteld van je bent wereldkampioen. Maar toen op een gegeven moment was het weer van nee, je komt nog een punt tekort. Dus ik wist het ook even niet. Ja, we horen Max Verstappen na afloop van een hele chaotische race. Onduidelijkheid, wel niet. Is hij nou wel of geen wereldkampioen geworden? Erik, jij was niet in Japan. Nee, dankjewel dat je nog even meldt. Ja. Ja, nou ja, zodat jij hier vanavond kon zijn. Ja, dat was al heel lang afgesproken. Waar was je gisteren eigenlijk? Nou, ik zat op de bank met mijn joggingbroek aan. Niet ik... in Japan dus? Nee, dankjewel, Oort. Maar ik had verplichtingen daarna. Maar ja, dat zou alleen doorgaan als Verstappen wereldkampioen zou worden. Dus ik ging er blind vanuit dat het niet meer doorging. En toen en ik dacht ook na de finish, zoals eigenlijk bijna iedereen, dat hij er 1 punt tekort kwam. En pijnlijk is het natuurlijk wel, ten eerste, het staat in de reglementen dat de volle punten moesten worden uitgedeeld. Dus de FIA, de uitvoerende organisatie, had het bij het juiste eind. Alleen dat zoveel mensen het niet weten, dus wij als media niet, teams niet, coureurs niet, dat geeft natuurlijk wel te denken. En het hele probleem zit hem in die verdeling van die punten. De hele race is niet verreden. En vorig jaar hebben we dat ook gezien in België. Toen werden er maar 3 rondjes achter de safety car gereden. En toen kreeg de winnaar, dat was toen toevallig ook Verstappen, de helft van de punten. En toen zei iedereen, ja, maar hoe kan dat nou? Want we hebben nauwelijks gereden. En toen zijn die regels aangepast dit jaar. Ik heb het vandaag nog even opgezocht. Gisteren ging dat niet in de heat of the moment. Alleen toen is gecommuniceerd, ja, als... Nou ja, als 25%, 50%, 75% van de race wordt verreden, krijg je dit aantal punten, dit aantal punten, dit aantal punten. Toen is er helemaal niet gemeld, maar het maakt niet uit of de race wordt hervat of niet wordt hervat. Dus iedereen ging ervan uit. Dit zijn de regels, duidelijk. Daarom zijn de regels veranderd. En nu blijkt dat die andere zin ook nog in het reglement staat. Dus als de race wel wordt hervat, dat je wel punten krijgt, de volle punten. Dus ja, het haalde natuurlijk ook een, nou, ik wil niet zeggen de glans, want je wint een titel niet over 1 race. En hij was zondag ongenaakbaar in Japan. Alleen de echte eerste emotie, die viel weg, omdat hij het zelf ook niet wist. Ja, we gaan het zo meteen nog meer over hebben. Maar jij was dus niet in Japan. hoe zat je erbij dan? Hoe bleef ik wou ook nog steeds dat ik hier op ja heb gezegd, om hier te zijn. We zullen het niet wat was je vraag, sorry? Nou, hoe zat je er dan bij? Sta je dan gek met je telefoon in de hand? Word je dan helemaal gek op zo'n moment? Je ging tweeten volgens mij. Ja, en ik kreeg nog mijn collega's van online. Mijn collega Lars die daar was. Ik appte met de hoofd PR van Red Bull na de finish. Ik zei, ik zit toch goed? Hij zegt, ja, je zit goed. Ik appte met iemand van Formule 1. Hij zegt, ja, je zit goed. Christian Horner zegt op tv, nee, we komen 1 punt tekort. Ik denk, ja, wie is Erik van Haren dan om te zeggen dat het niet klopt? Maar ja, toen kreeg ik een appje van de FIA. Alleen ik denk dat de FIA het voor had kunnen zijn door gewoon tijdens de race proactief te zijn en ook in beeld te zetten van... Ja, hebben ze gedaan. Ja, in beeld stond alleen... 26 punten. Dat stond in beeld, maar zet er dan bij, omdat de race is hervat. Ja. Want nu dacht iedereen, dat is een foutje. Kijk, vorige week in Singapore krijg ik van de FIA door... De race kan maar 2 uur duren, want de klok van 3 uur... zo lang mag een evenement maximaal duren... is al ingegaan bij de geplande starttijd. Nou, die race werd 1 uur uitgesteld. En toen kreeg ik weer een appje van iemand van de FOM, van de Formule 1. Dat zijn 2 verschillende werelden. Jongens, jullie zijn verkeerd ingelicht, het klopt niet. Ja, dus die fouten worden vaker gemaakt. Je moet alles 3 keer dubbelchecken. En die reglementen, dat zijn 107 pagina's. Ja, je moet jezelf ook niet vrijpleiten. Ik moet natuurlijk ook in de spiegel kijken. Je moet het zelf misschien ook weten, maar... Ja, het is allemaal zo'n chaos, maar het is eigenlijk het hele jaar al zo. Ja, goed. Later. Ja, en vorig jaar natuurlijk het einde was ook best wel... Ja, ik vraag me af of we stappen nog een keer op een normale manier. Ja, dat wordt zo fijn zijn. We gaan het er straks nog wel even over hebben. Het was voor ons hier op de redactie overigens ook wel een memorabel moment. In die 10 minuten, ik heb Louis Dekker nog nooit zo hard horen schrijven. En heen en weer over de redactie zien en horen lopen. Goed, inmiddels 21:43. Het Sportforum, daar luistert u naar. Sanne van Dijken heeft voor het eerst eremetaal gewonnen op het WK Judo in Oezbekistan. Voor het eerste eremetaal heeft ze gezorgd. Ze pakte net als vorig jaar op de Olympische Spelen brons in de klasse tot 70 kilogram. En dat gebeurde in een aparte bronzen strijd. Zo heb ik hem eerder nog niet gehad. Nee, wat gebeurde? Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ze raakte in ieder geval geblesseerd. In eerste instantie ging ze door. Maar iets wat later bleek ze er toch niet echt op kunnen leunen volgens mij. En toen gaf ze alsnog op. Ja. Heb je weer brons? Heb ik weer brons, ja. Derde mondiale toernooi op rij waar ik brons pak. Dus, ja, met de spelen erbij. En hoe voelt deze? Hij voelt heel goed. Een WK-medaille is absoluut niet gegeven. Dat heb je vandaag wel gezien. Het zal geen geheim zijn dat ik voor goud kom en dat ik... een beetje ongeduldig aan het horen ben wanneer die gaat komen. Want ik voel gewoon dat het erin zit. En ik wil hem gewoon heel graag halen. Maar wat ik zeg, een bronzen WK-medaille neem ik absoluut niet voor lief. Ja, en dan heb jij misschien ook wel gewoon de pech dat jij in een gewichtsklasse uitkomt waar er heel veel kandidaten zitten. Ja, er is echt in de 70 bizar veel diepte. Zoveel kanshebbers en die Shetko, ja, ik had het niet verwacht. Maar die komt dan ook vervolgens gewoon weer in de finale. Dus ze blijven maar aan de deur rammelen. Hey, nog even over het moment, einde van de partij. De Japanse, ja, jullie wilden gaan afgroeten. En op een gegeven moment, je loopt naar de toe en je tilt erop. Wat gebeurde er nou? Ja, ze was natuurlijk geblesseerd. Ze kon er amper op staan. Dus dan is het een beetje sneu als ze nog eenmaal terug moet lopen. Dus ik dacht, ik til er even op. Ja. Ja. Ja, dat werd gewaardeerd. Ja, dat is Ido, hè? Ja, Sander van Dijk over die bijzondere finale. Verslaggever Matthijs Westraten, die hebben we aan de lijn. Die heeft het allemaal meegemaakt. Vanuit Tashkent, dag Matthijs, goedenavond. Ze zei het al in het interview. Het was vrij bijzonder, hè? Hoe heb jij hem beleefd? Ja, het was knotsknettergek eigenlijk. Ja, je bereidt je voor op zo'n partij. De partij van de dag voor Sanne. En dan is het ineens een heel andere partij als waar je van tevoren althans aan denkt. Zij zelf ook. Ze gaf het zelf nog nooit hebben meegemaakt. En vooral heel bijzonder hoe zij ook ad rem reageerde. En meteen na, of eigenlijk nog voor het afgroeten zelfs, naar haar tegenstander toeliep uit respect en aanbood. Ja, ik wil je eigenlijk graag helpen. En de Japanse, ja, die natuurlijk, ja, die staan garant voor alles wat judo met zich meedraagt. Hè, het respect en alles wat erbij hoort. Die liet zich dat ook gebeuren. En schitterend onder een luid applaus werd de Japanse door Van Dijken teruggedragen. En wat nog mooi was, was dat Van Dijken daarna ook weer eigenlijk op een drafje terugging naar de mat. Omdat ze dacht, ja, ik moet ook nog afgroeten. Ook dat hoort erbij. Dus ja, ze deed het perfect wat dat betreft. Ja. En dan die medaille natuurlijk. Ja, ja, mooi. Ja, dat is mooie dag voor mooi. Het Nederlands judo. Mooi voor Sanne van Dijken. Met een prachtig emotioneel slot ook wel. Maar we hebben het over Sanne van Dijken. Er kwamen meer Nederlanders in actie. Noël van het End bijvoorbeeld. Dat ging niet helemaal zoals de bedoeling was, hè, geloof ik. Nee, als je het over bijzondere verhalen hebt. Dit was er ook een. Van het End kende een moeizame dag. Moest er hard voor werken. Won zijn eerste partij, maar dat ging niet zonder slag of stoot. En collega Kees Jonkert en ik zeiden ook tegen elkaar van, jeetje, die moet echt aan het zuurstof. Die is echt helemaal leeggelopen. Nou, de partij daarna was het ook klaar. Die tegen de Bulgaar Ivanov redde die het niet. En was de dag voor hem voorbij. En toen ben ik hem op gaan zoeken en heb hem gesproken. En toen vertelde hij me dat hij vorige week, vlak voor vertrek naar Oezbekistan, een positieve coronatest voor zijn neus kreeg. Mm. En hij bleek al een tijdje besmet te zijn. Dus het was gelukkig in de laatste fase, om het zo maar te zeggen. Dus hij is vanaf dat moment blijven testen. En testte gelukkig op vrijdagochtend, althans gelukkig voor hem, negatief. Waardoor hij meteen op het vliegtuig kon hier naartoe. Maar ja, hij was ondertussen ook ziek geworden. En dat was er vandaag nog niet helemaal uit. Dat was duidelijk te merken. Dus heel veel meer zat er voor hem ook echt niet in, hoor, vandaag. Ja. Nou goed, dat verklaart inderdaad zijn prestatie. Dat is helder. De eerste Nederlandse medaille op dit WK. Hoe moeten we dat nou inschatten? Is dat nou boven gemiddelde score? Is dat eentje die we al hadden aangevinkt? Of valt het een beetje tegen? Hoe schat je het in? Nou, voor vandaag is het wel, zou je het onder de noemer normaal kunnen plaatsen. We hadden vier mensen vandaag op de mat, vier Nederlanders, waarvan twee echte medaillekanshebbers. Nou, één medaille is dan echt geen slecht resultaat. Als je kijkt naar de afgelopen dagen, we zitten nu op dag 5 van het WK. Eigenlijk was alleen gisteren een teleurstellende dag vanuit het Nederlands perspectief. Toen kwamen er drie Nederlanders in actie, waarvan twee toch echte medaillekandidaten, namelijk Frank de Wit en Sanne Vermeer. En met name die laatste, ja, die maakte toch echt een goede kans op een medaille. En ja, die hebben toch allemaal wel verzaakt, zo mag je het wel noemen. Dat was echt een teleurstelling. Maar als je dan even verder terugkijkt in het toernooi, de lichtgewichten, daar moeten wij het als Nederland nooit echt van hebben. Dus al met al is de conclusie, 5 dagen op weg, 1 medaille, niet aan de hand. Want de komende 2, eigenlijk 3 dagen, want op donderdag hebben we ook een team-event, kan er nog heel veel moois gebeuren. Goed, nou, dan horen we jou weer. Laten we hopen dat dat ook inderdaad gebeurt. Vanuit Tashkent, gauw naar bed, want het is bij jou al later morgen vroeg weer op. Dankjewel, Matthijs Westraat. Langs de lijn en omsteken. Een mislukt WK. Dit zei volleybalster Myrthe Schoot over het toernooi dat gisteren eindigde voor Oranje. De doelstelling was de kwartfinale, maar Nederland strandde in de tweede groepsfase. Het lot was vrijdag na de wedstrijd tegen Brazilië al bezegeld. En gisteren ging de laatste wedstrijd voor eigen publiek met 3-0 verloren tegen Japan. Gio Lippens, sluit je je aan bij de woorden van Schoot? Is het een mislukt WK? Ja, als je naar het resultaat kijkt, in ieder geval wel. En ik denk nog terug aan de wat betere tijden van de volleybalsters. Overigens ook dezelfde jaren dat de handbalsters ook wereldtop waren. En de voetbalsters. Dus misschien moeten we wel een patroon zien op dit moment. Oh, wat dan? Nou, nee, ik bedoel, het gaat allemaal wat minder goed natuurlijk. Met de teamsporten en de vrouwelijke teamsporten. Ik denk nog terug aan Rio, een paar jaar geleden. Waar de vrouwelijke teamsporten toch eigenlijk een beetje de vaandeldragers waren van de Nederlandse Olympische ploeg. En is er dan, als we even inzoomen op volleybal nu, is er iets aanwijsbaar veranderd? Ik ben geen volleybal-expert, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ik heb het wel het verhaal natuurlijk van Avital Selinger een beetje gevolgd. En van die vrouwen hier. En dan lees ik wel dat een aantal routiniers bedankt heeft voor Oranje. Omdat ze van Selinger de basics moesten gaan trainen samen met de rest van de ploeg. Dat verbaast mij dan eigenlijk wel, hoor, dat gebeurt. Hè? Dus dat ze daartoe gedwongen worden. Want dan denk je van, ja, laat de jonge meiden lekker die systemen lekker inslijpen. Maar die routiniers weten echt wel hoe ze moeten spelen. Maar goed, dat zeg ik als absolute leek. John, denk je dat het een andere WK was geweest als die routiniers erbij waren? Nou, ongetwijfeld. Hè. Ik begrijp Grothuis bijvoorbeeld. Maar Sloetjes is gestopt. Er is er nog eentje die bedankte. Heeft overigens volgens mij ook te maken met keuzes die zij hebben. Met hun drukke programma. Robin de Kruijf, Belien. Ja, Belien, Yvonne Belien. Maar dus ze hebben nu alleen Celeste Plak eigenlijk als en Verjonging. Maar dat was ook de opdracht volgens mij die Selinger gekregen heeft van toenmalig technisch directeur Joop Albeda. En nu wordt dat weer een beetje ter discussie gesteld natuurlijk. Terwijl, ja, ik denk dat je gewoon op deze weg voort moet, eerlijk gezegd. Want anders krijg je een hap-snap beleid. Dus dit is natuurlijk wel jammer omdat het in eigen land gebeurt. Maar uiteindelijk moet je verder. En als je een jaar, twee jaar geleden die koers inzet, dan moet je daar nu ook mee op doorgaan, denk ik. Ik hoor je zeggen, we zitten eigenlijk in een tussenfase. Eigenlijk. Ja, dat was volgens mij van tevoren ook al wel een beetje duidelijk. En wat een van die speelsters gezegd heeft, ik ben even de naam kwijt, maar die zei dat eigenlijk alleen tegen China donderdag het topniveau gehaald was. Of het niveau dat ze konden bereiken. En de rest van die wedstrijden niet. Nou ja, dat is dan wel zorgelijk. Zeker bij een toernooi in eigen land, hè, waar je gewoon toch altijd meer verwacht van een thuisploeg. Ja. Ja. Of zo. Wat jij aangeeft is eigenlijk ook wel een beetje wat je dus inderdaad ziet bij handbal en bij het voetbal. Ja, maar ik denk Verjonging en je moet gewoon de tijd nemen. Dus daar geloof ik dan wel in. Denk ik dat je misschien ook wel de neiging hebt, omdat natuurlijk de top in Nederland nog redelijk smal is. Als je het hebt over handballen, voetballen, dat je de neiging hebt om iets te lang vast te houden misschien wel aan die ouderen. Hè, dat hebben we toch ook een beetje gezien in het voetbal. En in het handbal, als ze wegvallen, ja, dan duurt het weer even voordat er weer een team staat. En ik denk dat we dat in sporten waar die concurrentie toeneemt, zeker in het voetbal internationaal, ja, dat je dat ook wel zult moeten accepteren als Nederland. Dus de druk neemt nu toe op de bondscoach ook, maar die hoeft niet te vertrekken. Die moet vooral doorgaan en de tijd krijgen, zeg je. Ja, nu zit er dan een andere directeur. Maar als de vorige directeur dat duidelijk heeft aangegeven als een opdracht voor Selinger, dan zou ik nu niet zeggen van kap maar weer met deze bondscoach. Hoe zie jij dat, Erik van Haren? Nou ja, als je nu in paniek raakt, je hebt inderdaad bij, volgens mij, de Duitse voetbalelft heeft het ook een paar jaar geleden gedaan. Dat ze afscheid namen van de verdetten, de oudere mannen. En toen raakten ze eigenlijk in paniek na één jaar, anderhalf jaar, drie keer minder. En toen kwamen al die gasten weer terug. Dus soms kan het ook wel werken, want sindsdien zijn ze wel weer iets beter aan spelen. Alleen als je één lijn inzet. Maar als er inderdaad oudere spelers zijn, of speelsters zijn, die vinden dat hij te veel de basics traint, Selinger, dan kan ik me voorstellen van, wat doe ik hier? Dat is een beetje Louis van Gaal met de WK 2002 die niet gehaald werd. Dat al die spelers dachten van, ja jongens, we weten allemaal wel, wij willen hoe je tegen een bal trapt. We moeten meer een manager hebben. Alleen, het is natuurlijk lastig als je een paar jonge speelsters hebt die net komen kijken. Die hebben misschien dat wel nodig. En dan die ouderen. Dat is best wel lastig, denk ik, om te managen. Ja. Maar ik ben het helemaal met jullie eens. Als je één lijn kiest, dan moet je niet naar één mislukt toernooi gelijk weer 180 graden gaan draaien. Want dan ben je echt... dan is het einde echt maar de druk neemt wel toe op Avertal Zelingen. Dat hoorden we gisteren ook gelijk al. Ja. Dit zijn Zelingen na afloop tegen verslaggever Maarten Tip over zijn positie. Ik sluit het nu af en ik sta gewoon een beetje neutraal in. Ik had geen extra ambitie of wat dan ook. Maar het liefst wat ik doe is gewoon onderdeel van de Nuovo, geweldige organisatie. Kennis overdragen, bijdrage leveren om in ieder geval, zolang als ik dat nog kan en gewild ben... om dat te doen voor algemene sport en zeker in het volleybal. Ja, hoe luister je hier naar, John? Ja, ik vind het niet heel overtuigend klinken. Nee, hij hengelt een beetje naar een baantje in management. Misschien een beetje wat verder op de achtergrond, maar niet. Ik hoor hem niet als een bondscoach van... nou, ik geef het nog niet op en ik ga er vol voor. Nee, misschien zat hij een beetje in de teleurstelling... van het verloop van het WK. En dat hij natuurlijk ook de signalen heeft opgevangen... dat er kritiek op hem was. Maar ik vind dit niet heel overtuigend klinken. Nee. Misschien heeft hij als coach ook wel het idee dat hij denkt van waar ben ik aan begonnen? Dat hij gewoon die vrouw niet kan raken. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat kan je natuurlijk niet zeggen. Ja, of dat hij zijn tong afbijt en dat hij denkt van nou weet je, ik ga maar eens een keer niet zeggen wat ik echt denk. Ja. En dat een beetje dat verhaal wat we het net over hadden met trainers die toch op een andere manier nu erin staan dan 20 jaar geleden. Dat hij bij zichzelf denkt, weet je wat, dit is het even niet waard om nu te gaan schreeuwen. Ja. En nog even kort, Gio, je noemde het al, Gio. Nederland was gastland samen met Polen, speelde dus alle wedstrijden thuis. Is het dan gelukt, denk je, om ondanks het tegenvallende resultaat, om aan klantbinding te doen? Ja, ik weet het niet. In Arnhem, ik geloof niet dat het vol zat in de Gelderdome. Ja, redelijk gevuld. Maar het was wel, voor volleybal, laten we eerlijk zijn, was het wel redelijk. En volgens mij hebben ze ook nog wat betrokkenheid gezocht bij... Bij kleinere clubs in de omgeving... waar ze buitenlandse ploegen hebben gestald. Mm. Dus ik denk dat wat dat betreft een beetje aan volleybalmarketing is wel gedaan. Ja. Alleen ja, weet je, vroeger was het altijd zo... dan hoopte je dat met zo'n toernooi... dat dan zo'n sport in één keer groot ging groeien... of met een Olympische medaille. Ja, en eigenlijk hebben we door de jaren heen gezien dat nooit gelukt is. Nee. Het was al met al een prima toernooi. Hebben jullie nog een naam op de tong liggen... waarvan jullie denken van dat land gaat hem winnen? Erik gaat gelijk naar achteren zitten. Die denkt, waar weet ik veel. Brazilië, gooi ik even op. Nee, niemand. Gio ook niet. Goed. Ik zou niet durven. Nee. Zo meteen Max Verstappen. Dus Erik gaat alweer naar voren zitten. En ook voetbal. Tot zo. NPO Radio 1. Nou, als we meer proberen te kopen dan dat we kunnen produceren... gaan de prijzen omhoog. Geld of je leven? Je kan niet met het instellen van een prijsplafond... het aanbod ineens tevoorschijn toveren. De EO met geld of je leven. Dat er ook een niet verklaarbaar gat zit... tussen hoe jij als vrouwelijke werknemer wordt betaald... en die mannelijke werknemer. Luister, geld of je leven. Los die loonkloof op. Zorg dat er geen discriminatie op de werkvloer is. En de bedrijven doen dat zelf dus niet. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ... en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis,

De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, daar zijn we weer. Nog een uurtje Sportforum op deze maandagavond. In de studio John Graat, chef sport van Trouw. Erik van Haren, Formule 1-verslaggever van De Telegraaf. En Gio Lippens, wielercommentator van de NOS. Max Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 binnen. Maar dat had dus wel wat voeten in de aarde. Grote renners zien we niet meer terug in het peloton, want ze reden dit weekend hun laatste koers. En verder kijken we terug en vooruit naar het Europees voetbal. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Sanne van Dijken heeft de Nederlandse judoploeg de eerste medaille bezorgd op het WK in Tashkent. In de klasse tot 70 kilogram pakte ze brons. Hij voelt heel goed. Een WK-medaille is absoluut niet gegeven. Dat heb je vandaag wel gezien. Het zal geen geheim zijn dat ik voor goud kom. En dat ik een beetje ongeduldig aan het horen ben wanneer die gaat komen. Want ik voel gewoon dat het erin zit. En ik wil hem gewoon heel graag halen. Maar wat ik zeg, een brons op een WK-medaille neem ik absoluut niet voor lief. Vorig jaar zorgde Van Dijk op de Olympische Spelen in Tokio voor de enige Nederlandse judo-medaille. Toen pakte ze ook brons. Het Nederlands elftal begint de kwalificatie voor het EK 2024... in en tegen huidig wereldkampioen Frankrijk. Het duel staat op het programma voor vrijdag 24 maart. En drie dagen later volgt in eigen land de wedstrijd tegen Gibraltar. Primoz Roglic van team Jumbo-Visma laat zich opereren om van aanhoudende schouderproblemen af te komen. Een van zijn schouders schoot al een paar keer uit de kom, onder meer bij een val in de Tour van dit jaar. Team Red Bull heeft vorig seizoen het budgetplafond in de Formule 1 overschreden. De FIA spreekt van een kleine overschrijding. Wat voor straf er volgt voor het team van Max Verstappen is nog niet duidelijk. En de W-series, dat is de autosportklasse voor vrouwen, heeft de laatste drie races van dit seizoen geschrapt. De raceklasse heeft niet het benodigde geld om de wedstrijden te organiseren. Als gevolg daarvan is de Britse Jamie Chadwick tot kampioen uitgeroepen. De Nederlandse Bertske Visser eindigde als tweede in dat kampioenschap. FC Twente-aanvaller Vaclav Černý mist twee duels naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Feyenoord. De Tsjech heeft een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk geaccepteerd. Verwarring, onzekerheid, chaos. Het was een merkwaardige Grand Prix van Japan. Uiteindelijk pakte Verstappen zijn tweede wereldtitel. Maar het was, kort gezegd, een zootje. Verstappen nu over de streep en wint echt met overmacht de Grand Prix van Japan. En dat zou betekenen dat Max Verstappen zijn kampioensfeestje naar de volgende Grand Prix moet uitstellen. Want ja, dat redt hij niet met deze puntenstand. Hey Max, I think it's maybe have changed for you. Come back in. Charlie got a 5-second penalty there after the little sort of race we had with Sergio, world champion. Well, what can I say? Incredible, of course. Ik wist het ook even niet. Uiteindelijk maakt het me niet zoveel uit. En als we het hier niet hadden gewonnen, was het de volgende race wel. Maar uiteindelijk blij dat we het toch hier hebben kunnen winnen. Mooi zeg, Max Verstappen dus voor de tweede keer de wereldkampioen. John, hoe heb je het beleefd gisteren? Voor de tv. Uh-huh. Ja. Met een joggingbroek. Ja, speciaal. Oké. En genoot je ervan? Of denk je dan, wat is dit voor chaos waar ik naar zit te kijken? Ja, eigenlijk dat vooral, ja. En ik vraag me werkelijk af, maar dat weet Erik beter dan ik. Hoe kan dat nou in een sport die al zo lang zo professioneel gerund wordt? En ik weet, er zijn verschillende organisaties die daar over gaan. Maar dat je tv-kijkers over de hele wereld in verwarring achterlaat, inclusief de rijders en de teams. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. En dat het zo vaak een gebrek aan communicatie is. Dus dat verbaast mij wel. Ja, Erik, leg het dan nog één keer uit. We hebben het al een beetje gedaan aan het begin van deze uitzending. Ja, nou ja, John zegt een sport die professioneel gerund wordt. Alleen daar moet je toch vraagtekens bij zetten. Maar hoe had dit voorkomen kunnen worden, deze chaos? Betere communicatie vanuit de FIA? Ja, al aan het begin van het seizoen. Ik denk dat die regels niet kloppen. Want ze hebben de regels aangepast. Maar nu zijn ze een beetje dubbel interpreteerbaar. Dus eigenlijk komt het erop neer als je nu, als ze in Japan twee rondes hadden gereden aan het begin, toen een enorme stortbui en aan het einde nog twee rondjes hadden gereden, dan had Verstappen ook de volle punten gehad. Had hij 4 rondjes gereden, maar omdat de race dan wel was afgemaakt. Maar als je bijvoorbeeld 30 rondjes had gereden in het eerste half uur... en daarna had er niet gereden kunnen worden door het weer... had hij niet de volle punten gekregen. Dus ja, die regel die slaat gewoon nergens op. En dat is niet te volgen. En dat hebben we dit jaar al vaker gehad met gridstraffen. Wie start waar, het is allemaal heel onduidelijk. Maar ook voor de FIA is het af en toe heel erg onduidelijk. Dus eigenlijk maken ze het zichzelf misschien te moeilijk... door die regels te ingewikkeld te maken, ook voor zichzelf. 107 pagina's, zei je. Wat zei je? 107 pagina's. Ja, en dat zijn alleen de sporting regulations, de sportieve reglementen. Dan heb je ook nog de technische reglementen. Ja, dat is ook het dubbele. De FIA is de uitvoerende macht. Dan heb je de Formule 1, de FOM, Formule 1 Management. Dat is de commerciële rechthouder. Dus de baas van de Formule 1 hoort bij de FOM. Dan heb je nog de FIA-baas. Nou, dat is water en vuur. Lopen altijd heel erg gezellig samen op de grid. Nog net niet hand in hand, maar dat is water en vuur. Dus je hebt dit jaar al zoveel. Je hebt eerst Michael Masi gehad, de wedstrijdleider, die is ontslagen. Je hebt gedoe gehad over sprintraces, hoeveel worden het? Omdat de FIA geld wilde. Je hebt sieraden gehad die Hamilton in één keer niet meer om mocht doen. Je hebt alleen maar intriges gehad. En eigenlijk gaat het nergens om. En de Formule 1 is populairder dan ooit. Alle tribunes zitten ramvol. Je kan nu voor Las Vegas volgend jaar... dat wordt denk ik het grootste evenement van het jaar. Als je daar op de tribune wil zitten, moet je denk ik $10,000-$15,000 betalen voor het slechtste plekje. Dus er komt bakken met geld binnen. Alleen uiteindelijk is het bijna elke week voor de journalisten een heel karwei om het uit te leggen aan de fan. Dus dat is wel een beetje dubbel. En zonde, ja. Want het maakt het er niet leuker op, denk ik. Terwijl de sport juist, wat ik zei, zo populair is. Ze maken het wel spannender. Door al dat gedoe. Ja, alleen vorig jaar. Kijk, Verstappen die zal er nu om kunnen lachen. En dat kon hij gisteren al. Want uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar als dit bij een laatste race gebeurt. Ja, of in Amerika over 2 weken. En de Europese journalisten zitten allemaal tegen de deadline te werken. En in de kranten in Engeland en Nederland en Duitsland staat de volgende dag dat Verstappen geen wereldkampioen is geworden. Maar hij is het dan wel. Ja, dat is natuurlijk een enorme farce. Ja, misschien lacht hij er inmiddels om Verstappen. Die kans is groot. Maar in de cockpit was er veel onduidelijkheid bij hem. Ja, kijk, natuurlijk was het mooi om die wedstrijd te winnen. Maar toen wist ik op dat moment natuurlijk nog niet. Krijgen we volle punten, halve punten? Altijd moeilijk zeggen natuurlijk. En natuurlijk op dat moment was Charles ook nog tweede. Uiteindelijk krijgt hij dan natuurlijk 5 seconden straf. Maar toen wisten we nog niet, nog steeds, halve punten, volle punten. En toen op een gegeven moment dat duidelijk werd, toen werd mij natuurlijk verteld van je bent wereldkampioen. Maar toen op een gegeven moment was het weer van nee, je komt nog een punt tekort. Dus ik wist het ook even niet. Uiteindelijk maakt allemaal niet zoveel uit, want als we het hier niet hadden gewonnen, was het de volgende race wel. Maar uiteindelijk blij dat we het toch hier hebben kunnen winnen, gewoon met alle Japanse fans. En natuurlijk ook voor alle 100 mensen hier. Die zijn van ver gekomen en wat wij de laatste paar jaren samen hebben kunnen bereiken is heel bijzonder, vind ik. En uiteindelijk ook gewoon wel blij dat we toch een race hebben kunnen hebben. Want heel lang zag het eruit dat het niet zou gebeuren. En ze hebben denk ik al heel lang moeten wachten voor een wedstrijd. Hoe trots ben je op jezelf dat je dit nu voor de tweede keer flikt? Heb je zelf het gevoel dat je toch nog weer gegroeid bent als coureur? En ja, hoeveel voldoening geeft dit? Nou ja, ik denk dat het is altijd het doel natuurlijk om als coureur te groeien. En ik denk dat meer komt door de ervaring, door de jaren heen. En wat je natuurlijk ook ervaart gedurende de weekenden. Ja, daarom denk ik dat deze wel fijner voelt als vorig jaar. Alleen aan de andere kant, afgelopen jaar was emotioneler. Omdat dat natuurlijk de allereerste is. En natuurlijk ja, echt de allerlaatste ronde, laatste race. Maar ja, allebei zijn ze natuurlijk heel speciaal. Max Verstappen tegen Martin Vriesema. Even hier aan tafel. Die van vorig jaar was toch wel specialer, John? Ja, natuurlijk. De eerste keer, dat is denk ik altijd het allermooiste. En natuurlijk met die geweldige ontknoping en die titanenstrijd tussen die twee verschillende persoonlijkheden. Nou ja, dat wordt dan zo'n beetje in de laatste bocht beslist. Ja, dat is natuurlijk mooier kan sport niet zijn. En dan is dit natuurlijk een getelefoneerde titel. Dat wisten we eigenlijk al 2 maanden, 3 maanden. En dan krijg je ook nog eens een keer, ik moest net even aan de VAR denken, maar een beetje de emotie eraf gehaald wordt, omdat je eerst moet weten of het eigenlijk wel echt zo is. Wat natuurlijk ook nog eens een keer jammer is en wat de glans er een beetje vanaf haalde. Maar, ja. Ik weet niet of jullie de Volkskrant hebben gezien, die vroeg zich af hoe belangrijk de coureur eigenlijk is in zo'n prestatie. Ze komen met een onderzoek waaruit blijkt dat het gemiddeld 14% is. Erik? Ja. Maar dan, ja, dat is leuk. Maar die onderzoekers hebben waarschijnlijk nooit in een Formule 1-auto gezeten. Nou, dus ja, maar moet dat dan om dat te kunnen onderzoeken? Dat denk ik wel. Hoe kunnen ze het anders weten? Ja, was het geen statistisch verhaal? Ja, nee. Ja, maar ik denk dat... Het was een onderzoek volgens mij van flink wat tientallen jaren geleden. Ja. Zelfs 1950 tot 2014 hebben ze bijgehouden... Oh, nee. Waar de coureur van invloed was op het verloop. Kijk, Formule 1 is natuurlijk geen... De auto's zijn niet hetzelfde. Dus het is een mechanische sport. Je bent altijd afhankelijk van je materiaal. Als Max Verstappen in een Williams rijdt, wordt hij ook geen wereldkampioen. Je eerste referentie is natuurlijk je teamgenoot. Want je hebt dezelfde auto, dezelfde motor. Nou, het verschil bij Verstappen en zijn teamgenoten is natuurlijk wel duidelijk. Maar kijk, de Formule 1 wilde, die regels zijn natuurlijk veranderd. Die wilden dat het veld dichter bij elkaar komt. Dat die auto's wat meer gelijkwaardiger zijn. En dan kun je natuurlijk wel het verschil zien tussen de coureurs. Hè? En dan kun je ook echt zien hoe belangrijk een coureur is. Maar ja, kijk, Verstappen is het jaar heel dominant kampioen geworden. Maar mensen vergeten vaak een beetje dat eigenlijk tot juli, augustus... Red Bull in veel weekenden helemaal niet de snelste auto had. Dus dan ga je toch kijken, hoe wordt die kampioen? Dat is aan de ene kant dat Verstappen minder fouten maakt dan Leclerc. Dus dat is ook het voordeel van een goede coureur en misschien een iets minder ervaren coureur nog. Nou, dan heb je nog een team dat fouten kan maken of juist hele goede beslissingen. Dus er komen wel veel factoren bij elkaar. Maar aan het einde van de einde van het verhaal, sorry, is het natuurlijk wel een mechanische sport. Ja. Als je auto elke week of je motor elke week ploft, dan heb je er niks aan. Wat ik interessanter vond aan dat verhaal trouwens, is niet zozeer dat onderzoek, hè, want dat was al een oud onderzoek, maar met name het verhaal wat ook verteld werd, dat hij zo goed de techniek leest. En dat ze ongelooflijk veel aan hem hebben, zeg maar, met weer de input van jongens, dit werkt niet helemaal goed. En dan niet gewoon de basisprincipes. Ja, ze hadden het geloof ik over de voorvering. Ja, die moet wat harder. Nee, maar echt gewoon dat hij zo duidelijk kan uitleggen. Heel goed aan. Waar dan die duizend mensen die aan die auto werken, bij wijze van spreken, ook echt iets mee kunnen. Ja, en dat is leuk, volgens mij zijn kracht. Ja, dat in een Formule 1 is zoveel data gedreven, maar dat je toch vaak nog de input van de coureur nodig hebt. En ja, zijn technisch directeur bij Red Bull, Pierre Vacher, die zei pas ook in Singapore van, hij heeft aan 1-2 zinnen, kan hij ons duidelijk maken welke richting we op moeten. En het, ja, dat klinkt allemaal heel erg alsof Verstappen heel erg wordt gehyped. Maar er zijn echt heel veel coureurs die technische kennis niet hebben. Ja. Er zijn echt wel voorbeelden van coureurs die drukker zijn met hun eigen image of met de pers of weet ik veel wat. En die eigenlijk die debrief van die team maar een beetje met de koptelefoon op en een beetje luisteren en af en toe wat zeggen. Maar wie dan? Nou, er zijn wel. En in het verleden heb je natuurlijk twee Nederlanders in één team gehad. Doornbos en Albers. Dat waren niet de twee beste vrienden. Om het zacht uit te drukken. En Albers die stoorde zich enorm aan dat Doornbos volgens hem 5 minuten voor het einde binnenkwam. En dan gewoon de setup, dus de afstelling van de auto van Albers overnam. Kijk, makkelijk. Dat is wel het verhaal van Albers, hè, van zijn kant. Ja. Dus die ken ik iets beter dan Robert Doornbos. Maar dat hoor je natuurlijk wel vaker. En ook het verschil tussen Verstappen en het Albon bijvoorbeeld. Of Gasly in het verleden. Daar hoor je echt wel van engineers dat Verstappen. Alleen dat hele team is natuurlijk ook om Verstappen heen gebouwd. Hij rijdt er nu al 6-7 jaar. Dus. En hij staat natuurlijk de grote man. Hij heeft zelfs een goed woordje gedaan voor Nyck de Vries, die dan een paar weken later een contact tekent bij het zusterteam. Het zal niet alleen aan Verstappen liggen, maar het geeft wel een beetje zijn status aan inmiddels. Ja. Zie jij de Vries uiteindelijk ooit naast Verstappen als tweede rijder? Want daar zag ik ook wat speculaties over. Ja, alleen Perez heeft natuurlijk wel voor 2 jaar getekend. Nou zijn contracten niet altijd waterdicht in de Formule 1. Je kan altijd, als je slecht presteert, kunnen ze er wel onderuit. Maar ik denk dat dan wel heel erg ver vooruit, denk ik, is. Maar ik sluit het ook niet uit, want ze kunnen goed met elkaar. En als Verstappen nog een paar keer wereldkampioen wordt, dan heeft hij misschien helemaal voor het zeggen. Ja, dat zou een soort natte droom zijn, hè, denk ik. Ja, ik weet niet of ze daarna ook nog zulke goede vrienden zijn. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Zullen we even naar Nyck de Vries luisteren? Hij tekende deze week dus een contract bij AlphaTauri. Ja, fantastisch. Hier hebben we natuurlijk als familie, gezin en ik persoonlijk heel lang naartoe geleefd. Het is een lange reis geweest en iedereen is altijd heel erg betrokken geweest. En ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik, wij onze droom op deze manier toch mogen vervullen. En nu een kans krijgen om in de Formule 1 me toch te laten zien. Ja, dit zagen we wel aankomen. Erik, hij heeft ook heel erg, en die hele familie om hem heen heeft ook heel erg geleefd voor de Formule 1, hè, om dit te bereiken. Hoe ver ging dat? Ja, zijn vader en zeker zijn zusje, die waren ook heel vaak met hem mee. En je ziet ook in families, dat zie je ook bij Verstappen, dat ook de andere kinderen in het gezin natuurlijk op een gegeven moment, als iemand in het gezin, één telg, heel erg goed is in een bepaalde sport, dan wordt die ander natuurlijk automatisch een beetje, die staat dan een beetje in diens schaduw. En je ziet toch al vaak dat dan aan het einde weer een beetje wordt terugbetaald, in zekere zin. Maar zijn vader was wel leuk, die kende ik niet. Die sprak ik een tijdje voor die race in Monza, waar de Vries zijn debuut maakte, omdat hij Albon verving. En die was eigenlijk heel aardige man, heel cool en relaxed. Het leek alsof hij hier al jaren rondliep. En toen op de grid, dus een paar minuten, 20 minuten voor de race, tranen in de ogen, toen kwam er geen woord meer uit. Dat is natuurlijk wel mooi om te zien. En de Vries zei zelf ook van, zijn vader was uit Monaco komen rijden. En hij zei, ochtends heb ik hem alleen een kus gegeven. Daarna ben ik gelijk weggelopen, anders wist ik dat we allebei moesten huilen. En dat zijn eigenlijk, het zijn stoere coureurs, hè, een beetje in de familie. Ja. Als je coureur bent, moet je ook een beetje macho zijn. Maar dat viel volledig weg. Vond ik wel mooi. Dat geeft natuurlijk wel aan. En de Vries is al door heel veel mensen afgeschreven. Maar hij heeft er keihard voor gewerkt. En is ook altijd aan de Formule 1 verbonden gebleven. Nu als testcoureur ook. Dus hij heeft gewacht tot het juiste moment. En uiteindelijk komt het nu dan een keer zijn kant op. Ja, dat stoeltje ook echt verzekerd toen hij plek 9e. Waar was het in Singapore toen hij daar... In Monza, toen hij de plekje overnam. Hij stond natuurlijk al op de radar bij teams. Maar Helmut Marko, de grote man bij Red Bull, die heeft hem pas... Of heeft het pas na de race in Monza benaderd. Sterker nog, op maandag at Nyck de Vries met Max Verstappen. En Max Verstappen zei tegen Nyck de Vries, misschien moet je Helmut eens bellen. En de vrijdag daarna zat Nyck de Vries in Graz bij Helmut Marko op kantoor. En toen hoorde hij eigenlijk al dat het, ik wil niet zeggen kan en kruiken was, maar wel dat hij de topkandidaat was. Dus zo snel kan het dan wel gaan. Het heeft wel geholpen, die race. En kan hij ook echt om punten gaan meerijden, denk je? Ja, maar AlphaTauri, waar hij gaat rijden, presteren dit jaar eigenlijk best wel slecht. Volgend jaar veranderen de regels wel weer iets, maar niet zo extreem als dit jaar. Maar normaal gesproken kun je wel... het belangrijkste voor hem is, wat ik net ook al zei, je teamgenoot verslaan. Dat is Yuki Tsunoda, die rijdt volgend jaar dan voor zijn derde jaar in de Formule 1. Maakt niet heel veel indruk. Kijk, eigenlijk, je moet dan laten zien, ik ben klaar voor de Formule 1. Ik hoor je thuis door gewoon je teamgenoot te vermorselen. En dan gaan er ook weer andere deuren open misschien. Ja, het ligt dus voor 86% aan de auto. Ja, ik hoor het net, ja. Nog 4 races te gaan, dan zit het seizoen erop. Is het dan al met al een leuk, vermakelijk seizoen geweest wat jou betreft, John? Voor wat ik ervan gezien heb... omdat het Max Verstappen is en omdat het een Nederlander is. Je omschreef net ook juist de strijd vorig seizoen met Hamilton. Ja, dat is natuurlijk veel leuker. Dan zit je op het puntje van je stoel en dat had ik de laatste paar races niet meer. Maar ik weet ook dat er in het begin van het seizoen 2 keer uitgevallen volgens mij. En toen was er van alles met die auto en die was te zwaar. En hij voelde zich daar niet comfortabel in. Hij mopperde en we dachten allemaal dat het hem niet ging worden dit jaar. We hebben best wel leuke races gehad dit jaar. Ja. Alleen die strijd, het mooiste is natuurlijk de strijd om de eerste plek logischerwijs. Ja. En dat mist hij natuurlijk wel. En je hebt ook niet echt de echte clashes tussen Verstappen en Leclerc gehad. Aan het begin van het seizoen een paar gevechten, maar daarna hebben we dat niet meer gezien, dan mis je wel in vergelijking met vorig jaar. Wat mij toch fascineert is waarom, want jij beschreef net hoe goed Max ook is met zijn team en de aansturing van technici. Maar Hamilton heeft natuurlijk dat ook jarenlang bewezen. Ja. En die zit eigenlijk met dezelfde mensen en die hebben zoveel mindere auto. Ja. Waar zit hem dat dan in? Want dat begrijp ik eigenlijk niet. Red Bull en Mercedes hebben één nadeel. Nou ja, voor Red Bull was niet zo'n nadeel. Maar die hebben wel iets meer uitgegeven vorig jaar, zoals we in het nieuws hoorden. Maar dat ze natuurlijk vorig jaar in zo'n titelstrijd waren gevangen. Dat ze eigenlijk dat de focus op de auto voor dit jaar natuurlijk later kwam. En Ferrari heeft eigenlijk 2 jaar aan die auto van dit jaar kunnen werken. Dus dat geeft een beetje aan dat Ferrari het goed had. En Mercedes heeft gewoon in de ontwikkeling van die auto een fout gemaakt. En als je aan het begin van het jaar ver achter staat. Je hebt nu het budgetplafond, dus je kan ook niet eindeloos doorontwikkelen. Je ziet wel dat ze er iets beter bij komen. Alleen dat gaat niet zo snel. Maar verwacht jij dat ze volgend jaar weer terugkomen? Ja, want ze komen nu wel gestaag weer terug. En zeker op bepaalde circuits. Ik hoop het wel. Het zou natuurlijk voor de sport geweldig zijn. Want je mist al die jonge coureurs. Die hebben ook wel veel respect voor elkaar. En dat is natuurlijk aan de ene kant wel goed. Maar Hamilton Verstappen, je zei het wel goed. Het zijn echt 2 tegenpolen. Dat zijn natuurlijk de mooiste gevechten. Ja. En Mercedes, Toto Wolff, Helmut Marko, Red Bull. Dat zijn ook 2 Oostenrijkers, maar ook 2 tegenpolen. Verstappen en Leclerc kunnen het eigenlijk te goed met elkaar vinden, toch? Ja, alleen ik dacht aan het begin van het seizoen wel... het gaat natuurlijk een keer gebeuren dat het verkeerd gaat. Want als het zo close blijft. Alleen het is niet close gebleven. Het was in juli, hoogstens augustus... was toch al bekend wie de wereldkampioen gaat worden. En dan gaat de spanning natuurlijk wel vanaf. En dan gaan die randjes er ook af. Want dan hoeft Verstappen natuurlijk niet meer het volle risico te nemen. Maar waar ik me wel enorm mee geamuseerd heb... is gewoon ook de strategische blunders bij Ferrari. Dat was natuurlijk eigenlijk... het hele seizoen was dat gewoon... iedere keer een soort comedy capers. En dat vond ik wel weer interessant in dit seizoen. Maar gaat wel ingegrepen worden bij Ferrari? Ja, je zou toch zeggen dat dat wel moet. Want ze hadden eigenlijk grotendeels van het jaar de beste auto. En ze staan nu... 113 punten achter. Of nog iets meer. Ik weet, ja, nu weet ik de punten ook niet meer in mijn hoofd. In ieder geval 113,5. Genoeg punten achter om geen wereldkampioen meer te worden. Maar ja, het zou wel moeten. Alleen Binotto is de teambaas. Dus dat is de man met die droevige ogen. Ja. Ja, die Alex kunnen leraar, zeg maar. Ja. Alleen, ja, dat is een man die helemaal is opgeklommen in die Ferrari-familie. Was, ja, die heeft enorm veel aanzien. Alleen, uiteindelijk, als je zo slecht presteert, zou je toch ook een keer moeten denken van, is het nog wel de goede? Misschien moet ik weer terug naar mijn oude job en iemand anders weer voorzetten. Alleen, ja, dat hebben ze bij Ferrari wel vaker gedaan de laatste 10 jaar. Het is nooit echt veel beter geworden. Maar dan is Nyck de Vries toch eigenlijk een geschenk uit de hemel voor de Nederlandse Formule 1-fans? In wat voor opzicht? Nou ja, zoals John zegt, ja, het is redelijk voorspelbaar. Verstappen kan misschien aan het begin van het seizoen misschien wat tegenzitten. Maar vervolgens geeft hij gas, letterlijk, en beslist hij alles. En voor ons, wij gaan nu uitkijken natuurlijk naar wat gaat Nyck de Vries doen. Ja, die moet vechten voor de punten. En dat is leuk, ja. Nyck de Vries. Dat ben ik met je eens. Er wordt een gevecht tussen plek 11 en plek 10 of plek 7, plek 6. Wordt interessant. Verstappen in het begin het leukst. Hè, dat hij echt moest knokken voor die punten. Ja. Ja, nu waren de leukste races van Verstappen als hij achteraan moest beginnen. Ja. Want dan wist je in ieder geval dat hij nog wat moest inhalen. Ja. Dus, ja. Hongarije. Ja, en België en Italië. Ja. En als hij zoals in Japan vanaf plek 1 begint, zeker als het nog een beetje regent, dan rijdt hij zo weg. Ja. Maar goed, dan ga jij er een beetje vanuit dat Max volgend jaar het sowieso alweer superieur is. Ja, dat is natuurlijk nog de vraag. Ja, dat is de vraag, tuurlijk. Maar zo'n beetje de algemene tendens die je ook al in de Formule 1 voelt, omdat die reglementen niet zo veranderen. En het Verstappen tijdperk is nu begonnen. De motoren dus over 6 jaar wordt het interessant en dan kijken of dit record pakt. Ja, nou ja, als hij zo doorgaat, ja. Er zitten ook nog veel dingen mis. Je ziet in Singapore dat Red Bull te weinig benzine in zijn auto doet. Dus ja, er kan nog van alles misgaan. Alleen als hij zo blijft presteren en je ziet bij hem dan niet echt een soort gelatenheid of van dat hij geen honger meer heeft. En dat vond ik het mooie van Singapore inderdaad. Ja. Hè? Toen hij daar de pit in moet, dat hij zo kwaad is. Zijn vader zei, ik heb hem nog nooit zo boos gezien. Die kent hem toch al best wel een tijdje. Zou je ook denken van, oké, prima. Ja. Ja, hij liep toen gelijk het circuit af. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus was wel, op zich vond ik dat wel weer mooi. En dan weet je eigenlijk dat hij de week erop, als hij scherp, dat hij extra geladen is. Ja, dat klopt. Dan het nieuws van vandaag. Erik, je noemde dat al even. De FIA heeft een rapport gepresenteerd over budgetoverschrijdingen. We hoorden het ook in het nieuws van twee teams vorig seizoen. Ook Red Bull. Wat staat er precies in dat rapport? Eén team heeft de budget overschreden. En Aston Martin is het andere team, maar die hebben procedurele fout gemaakt. Het kan zijn dat je de cijfers te laat hebt ingeleverd. Dat heeft Williams ook gedaan, maar die zijn er al voor gestraft. Ja, je hebt een plafond, dat is sinds vorig jaar voor het eerst werken ze daarmee. En sommige dingen vallen daar niet onder, zoals de salarissen voor coureurs. Hè. Gelukkig maar voor Max Verstappen. En ja, Red Bull is er overheen. Alleen, dan wil je transparantie. En dan komt er vandaag een statement. En alleen dat ze er een minor overspend breach, dat betekent dat je er, ja, dan is het nog een scheidslijn van 5%. Dus dan zit je onder de 7 miljoen. Ik begreep van mensen dat het 1 à 2 miljoen dollar is. Alleen ja, aan de ene kant, het plafond is natuurlijk een plafond. En die andere teams houden zich er wel aan. Dus het is heel, ik ben benieuwd wat ze gaan doen qua straffen. In theorie zou Verstappen zelfs de wereldtitel kunnen verliezen van vorig jaar. Alleen, ja, wat ik ervan begreep, wordt het een boete. Alleen het team moet dat accepteren en dan komt het naar buiten. Want het klinkt dan, als je alle bedragen hoort, klinkt 1, 2, 3 miljoen niet heel veel. Maar Binotto van Ferrari die zei, als je mij $1 miljoen extra geeft, dan rijden we elke ronde een tiende seconde sneller. Ja. Ja, dat kun je ook nooit uitleggen. Kijk, bij Red Bull zeggen ze, maar ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ja, daar moet ik dan ook op uitgaan. Je hebt natuurlijk verschillende potjes. En het potje van de ontwikkeling van de auto, daar zitten ze niet overheen. Maar ja, ik hoorde bijvoorbeeld een verhaal, dat klinkt een beetje misschien lachwekkend, maar ik kan me er wel iets bij indenken. Bij Red Bull werken 1300 mensen. En al die mensen die werken, nou, laten 1100 per dag aanwezig zijn in de fabriek in Engeland. Die krijgen allemaal een gratis lunch. Ter waarde van £5. Als je dat bij elkaar optelt, en je doet dat niet in een potje, zit je zo op 1,5-2 miljoen. En dan zijn er een aantal werknemers die niet onder het plafond vallen en een aantal die wel onder het plafond vallen. Dus het is ook weer allemaal interpretatie. Daarom duurt het weer zo lang. Die cijfers zijn eind maart ingedeeld. Wat is het nu? 10 oktober. En we hebben vandaag een statement dat er één team overheen heeft gezeten. Dus, maar ik snap de woede bij andere teams. Want ook al zit je er 1 euro boven, dat is al te veel. Ja. En bovendien was het raar dat het vandaag bekend werd gemaakt. Ja, en dan denk ik ook weer, na de race. Er zitten de teamleden allemaal in het vliegtuig naar huis. Dus die kun je niet bereiken. Ik had iemand aan de lijn van Red Bull. Die zat naast iemand van de FIA. Die zei, je kan wel bellen, maar ik kan alleen maar ja of nee zeggen. Want ik kan je anders geen informatie geven. Dus ik heb hem 10 vragen gesteld. En toen zei hij ja of nee. ja, was op zich goed voor mijn informatie. Alleen hij kon verder niet echt uitweiden, want er zat iemand van de FIA naast. Dus er is een hele geheimzinnige slag toch in de Formule 1. Maar dat maakt het ook alweer spannend. Ja, ik snap wat je bedoelt. We beginnen met de vage reglementen en eigenlijk blijkt hier hetzelfde. Ja, ja, en het is voor het publiek opnieuw. Kijk, doe dan... Gooi dan die hele boek open, laat zien wat iedereen heeft uitgegeven... en laat zien wat de straffen zijn. Want ook dat is weer... Er zat een heel, zijn 10 mogelijke straffen. Maar het is ook weer niet duidelijk van wat is de straf. Dat kun je heel makkelijk vastleggen bij zoveel eroverheen. Is dit de straf? Maar dat is gewoon ook de derde keer maar gewoon wereldkampioen worden. Ja. En de vierde keer en de vijfde keer. Ja. En iets minder lunchen dus. Ja, ja, ja, Gio, jij weet alles van hegemonie in de wielersport. Hou op. Ja, ik bedoel, kan maar zo. En nu dus weer. Ja, toch? Het is bijna 10:30. NPO Radio 1. Murat Ouakili is hier voor het NOS Journaal. De Franse vakbond CGT is niet akkoord met het aanbod van Total Energies om rond de tafel te gaan. Volgens de vakbond is er sprake van chantage door het olie- en gasconcern. ExxonMobil had namelijk aangeboden de jaarlijkse loononderhandelingen eerder te laten plaatsvinden, maar dan moest de vakbond stoppen met staken. In Midden-Amerika zijn door een tropische storm zeker 19 mensen om het leven gekomen. Onder meer in El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. De autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden, onder wie 5 militairen. Een grote politieinval bij Jehova's getuigen bijna 4 jaar geleden in een onderzoek naar seksueel misbruik was onrechtmatig. Voor functionarissen van de Jehova's getuigen zou religieus verschoningsrecht gelden, op basis waarvan geestelijk hulpverleners zaken geheim mogen houden. Bij het besluit om met de gaswinning in Groningen te stoppen was er geen reden om te vrezen voor een gastekort, maar er was buiten een oorlog zoals nu in Oekraïne gerekend. Dat zei oud-minister Wiebes tegen de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. Langs de lijn en omsteken. Nog ruim 25 minuten te gaan in ons wekelijkse sportforum met hier in de studio wielercommentator van de NOS Gio Lippens, Erik van Haren, Formule 1-verslaggever van De Telegraaf en John Graat, chef sport bij Trouw. De Ronde van Lombardije, Parijs-Tours. Deze koersen zijn afgelopen weekende verreden. Dat betekent dat het Europese wielerseizoen erop zit. We gaan de balans opmaken, blikken vooruit op het seizoen dat komen gaat. Maar eerst nog even kort hebben over al die namen die we volgend seizoen niet meer terug gaan zien. Rebellin, Valverde, Nibali, Gilbert, Terpstra. Het is een mooie kopgroep, als ik het zo hoor. Maar we gaan het alleen nooit meer zien. Gio, wie ga jij het meeste missen eigenlijk? Nou, Rebellin niet. Die is inmiddels 80 zo'n beetje. Ja. Dus, en ook niet van onbesproken gedrag, zullen we maar eens even zeggen. Ziet er nog goed uit. Maar dan... Ja, absoluut. Ik vind het knap hoor dat hij nog steeds meereed. Ja. Nee, ik ga Nibali het meest missen, denk ik. Absoluut de moordenaar op de fiets. Kruiswijk kan er nog over meepraten. In die beruchte Giro dat hij eindigde in die sneeuwwand, werd hij onder druk gezet in de afdaling door Nibali. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het kunstje dat Nibali het beste beheerste. Dus tegenstanders zodanig onder druk zetten dat ze fouten maken. Ik kan me ook nog die fitty herinneren met Tom Dumoulin. De Giro die Tom trouwens wel won. Maar dat Nibali hem toen ook probeerde te tergen echt. En er een soort verbale strijd van ging maken. Van wat denk jij wel, jochie, dat je mij op deze manier benadert? Ah, ik mag dat eigenlijk wel, hoor. Maar Valverde, eerlijk gezegd, kijk, als je het toch hebt over boeven, Valverde is er ook eentje. En dat soort mensen mis je toch uiteindelijk wel. Ja, John? Ja, ik Terpstra, hè? Terpstra, toch? Nee, ja, Terpstra, maar toch ook wel Alejandro Valverde. Omdat ja, iemand is, en dat zijn we al lang weer vergeten, maar hij is ooit geschorst geweest vanwege Operación Puerto. Die dopingzaak waarbij de bloedzakken gevonden waren van hem. Pity heette die, geloof ik, bij dokter Fuentes. Dat was zijn hond? Dat was zijn hond, ja. Maar dat was een man die in die tijd, Basso, Ulrich, al die mannen zaten bij meneer Fuentes. En dan denk je, ja, wel Valverde is een hele goede Spaanse renner, maar die heeft dat ook uit een bloedzak. Nou, vervolgens zie je dat het wielrennen veranderd is, denk ik. Dat die sport veel schoner geworden is. Die overtuiging heb ik echt. De controles zijn veel beter geworden. De bloedpaspoort, et cetera. En meneer Valverde is gewoon doorgegaan. En op een indrukwekkende manier. Dat is echt een krijger. En dat spreekt mij heel erg aan. aan. Dat hij dus ook wel weer met terugwerkende kracht eigenlijk het belang van die dopingtijd en van die doping destijds relativeert. Hmm. En heeft gerelativeerd. En dat je dus. Ja, je zag ook dat hij anders ging rijden. Hè? Waar die vroeger, dat zeggen de Belgen altijd zo mooi, dat je meerdere cartouches kunt verschieten. Dus dat je meerdere keren kunt demareren en dan weer teruggepakt wordt en dan weer kunt demareren. Je zag op een gegeven moment, dat ging dus niet meer. Dus koos hij zijn momenten veel beter uit. Ik kan me dat WK nog herinneren in Innsbruck. Ja. Waar hij op fenomenale manier wereldkampioen werd. Ja. Door echt fantastisch te timen, door precies te wachten op het juiste moment. Ja. Ik ben wat dat betreft wel heel erg met je eens. Ik vind Nibali meer zeg maar een soort Siciliaanse. Nou, daar komt hij niet van. Maar in ieder geval een soort. Iemand die met een mes in de handen koerst. Maar Valverde is echt wel een hele grote. Slim en. Slimmer misschien. Ja, tactisch gewoon sterk. En gewoon heel sterk. Ja, ik vond het een mooie renner. Ja. Erik. Ja, ik had Dumoulin, die is natuurlijk eigenlijk al een tijd gestopt. Ja. Alleen, ik ben vroeger keek ik veel meer naar wielrennen, echt in de dopingtijd. De tijd van Ulrich en Armstrong. Vind ik nog steeds geweldig om daar de beelden van te zien, ondanks dat je weet wat er is gebeurd. Alleen ja, toen had je natuurlijk helemaal geen Nederlandse renners die meededen om de eindzege in de grote rondes. En dan was je al blij als Bogert een keer in de top 10, top 20 stond in de Tour de France. En Dumoulin, ik weet nog een keer in de Vuelta 2014 of 2015 dat hij een etappe won. Terwijl hij eigenlijk al in geslagen positie, volgens mij pakte hij Froome nog aan het einde van de, op het einde van de berg. Ja, dan kreeg je dat gevoel weer een beetje van het kan weer. En natuurlijk hebben we weer andere Nederlandse renners gezien die dat ook konden. Of in ieder geval die goed mede, ook Kruiswijk en Mollema. Nu Van der Poel natuurlijk. Maar Dumoulin vind ik altijd wel, heb ik altijd wel een bijzonder karakter gevonden. Ook in interviews altijd eerlijk, ook wel cynisch. En ook wel eerlijk over dat hij eigenlijk de druk van het moeten winnen en moeten presteren niet meer echt aankon. Dat vind ik ook wel, ja, dat heeft ook wel wat dat je je zo kwetsbaar opstelt. Natuurlijk de Giro gewonnen, tweede in de Tour, maar dat je dan toch denkt van, het wordt me iets te veel, hè, als ik het goed vertaal. Ja, toch? Dat heeft hij toch gezegd, ja. Aan de ene kant natuurlijk echt doodzonde, maar ja, ik vind het ook wel weer dapper dat je die beslissing neemt. Alleen, ik had hem liever nog wel 5 jaar zien rondrijden. Gio, dan zit het seizoen er nu op. Jij hebt alles gezien, alles gevolgd. Wat voor seizoen was het? Een seizoen waarin we eigenlijk vergeten, dat is wel heel grappig. Dat besefte ik ook pas achteraf nu met die Ronde van Lombardije. Dan heb je het over het vijfde monument. Dat Nederlanders 2 van die 5 monumenten gewonnen hebben. Maar ja, dat gebeurde helemaal in het begin van het seizoen. Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. He, Ronde van Vlaanderen met Mathieu van der Poel. Parijs-Roubaix met Dylan van Baarle. En eerlijk gezegd was ik dat nu, zo langzamerhand op het einde van het jaar, een beetje vergeten. Want ik had zoiets van, ach ja, het seizoen van die Nederlanders is niet echt fameus geweest. Hè? Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we in de grote ronde niet meer echt meespeelden. Hoewel de Tijmen Arendsman, dat is een renner die er nog wel aan staat te komen, die gaat naar Ineos. Daar verwacht ik de komende jaren nog wel wat van. Maar dus toen dacht ik met terugwerkende kracht ineens terug aan dat klassieke seizoen. En dacht ik van, ja, potverdorie, dit was toch wel heel bijzonder. Want er zouden jaren zijn geweest dat we een moord zouden hebben gedaan. Ja. Voor zo'n resultaat. We zijn een beetje verwend misschien. We zijn hartstikke verwend de laatste jaren. Ja. Echt, ja. Absoluut. Ik heb natuurlijk, en John ook, de slechte jaren meegemaakt. Dat er inderdaad niets gewonnen werd. En inderdaad, Mark Lotz, beste Nederlander. 23e, 24e plaats in de Tour. Dan besef je wel dat je de afgelopen jaren Servaas Knaven natuurlijk in de tijd nog met Parijs-Roubaix. Terpstra heeft er natuurlijk enorm aan bijgedragen aan het klassieke succes. Ja, en dat zie je wel voortgezet worden. We hebben natuurlijk geweldige ronderenners gehad. Ja, overigens is Mark Lotz deze week te gast bij ons. Interessante vent. Ja, ja. Morgen ga ik je vertellen. Rondreis gemaakt door Afrika bijvoorbeeld. Ja. Wat was het opvallendste moment, als je eentje eruit mag pikken? Toerwinst van Vingegaard. Misschien toch wel, ja. Belgen zullen heel hard roepen Evenepoel met de Vuelta en met het WK. Wat ik ook heel verrassend vond eigenlijk, had ik niet verwacht. Omdat ik dacht dat Evenepoel in een grote ronde al echt wel een slechte dag zou hebben. Omdat hij dat zelfs in de kleine rondjes bewezen, ronde van Zwitserland en zo. Altijd wel eens een keer een moment dat de aandacht verslapte en dat hij 2-3 minuten verloor. Dus dat vond ik echt heel knap. Hoe die wereldkampioen werd, ja, Merckxiaans. Hoewel je dat in België vooral niet moet roepen. Maar ik vond toch met name die strijd tussen Vingegaard en Pogacar en de manier waarop ze, ik zei het net, Nibali was een moordenaar, maar waarop Jumbo-Visma Pogacar uiteindelijk geëlimineerd heeft, vond ik toch echt wel heel bijzonder dit jaar. Als ploeg ook. Als ploeg, ja. Dat vond ik echt een hoogtepunt. En hoe Vingegaard uiteindelijk bestand bleek tegen de druk. Ik kan me nog die afdalingen herinneren waarin ze allebei Vingegaard bijna Pogacar helemaal onderuit gingen. laatste bergetappe ja. was dat. Dat ze elkaar ook echt onder druk zetten, zoals Nibali dus dat in het verleden deed met concurrenten. En zelfs in die tijdrit ging Vingegaard nog bijna onderuit. Dus het had echt aan alle kanten mis kunnen gaan. Als het Roglic was geweest, dan was het waarschijnlijk misgegaan. Op het moment dat Vingegaard wacht, bijvoorbeeld. Ja, dat was het moment waarover ik het had in die afdaling van die ene laatste etappe. Maar in de tijdrit, dus de afsluitende tijdrit, dat was echt de ene laatste etappe. Daar ging hij zelf bijna onderuit. En dat had zomaar in een fractie van een seconde, had daar die hele toerdroom van Jumbo, had dan in degelijk kunnen gaan. Maar het gebeurde niet. Nee. John, wie was je grootste verrassing? De grootste verrassing van dit jaar? Ja, toch wel Vingegaard natuurlijk. Dat hij dit kon. En dat met die etappe naar de Col de Granon was dat, denk ik. Hè? Dat is Alpen, een van de mooiste etappes in jaren geweest. En als je dat ziet gebeuren, dan denk je, ja, je kunt alles bedenken. Hè? Het plan van Jumbo-Visma, waar het daarna zo vaak over ging. Maar dat vond ik wel echt geweldig. Daar heeft Roglic trouwens ook een geweldige teamspeler getoond. Ja. Hè? Omdat hij natuurlijk zwaar geblesseerd was. Ja. Maar toch gewoon continu aanviel. Waardoor Pogacar iedere keer weer moest reageren. Ja, en toen Vingegaard uiteindelijk ging. Toen was het klaar. Ja. Is het eigenlijk door die etappe, dat besef ik me nu, het wielrennen op een next level terecht is gekomen. Met name ook door de uitleg die we later kregen, dat ze al maanden, ik geloof ergens eind vorig jaar al begonnen zijn met dat plan voor die etappe. Dat ze hebben gesproken met voetbalcoaches van hoe doen jullie dat nou? Hoe analyseren jullie tegenstanders? Dat ze in andere sporten zijn gaan kijken en zo het plan hebben samengesteld? Ja. Of is het iets wat al vaker gebeurt? 3 jaar geleden hadden ze ook plannen. Hè? En toen ging het op de laatste dag, die tijdrit, of de ene laatste dag, die tijdrit naar La Planche de Belleville, ging het helemaal mis. Toen hadden ze toch iets niet helemaal voorzien. Dat Pogacar zo hard berg op zou rijden. Maar nu werkte het. Het zijn wel dezelfde mensen. Hè? Marijn Zeeman, die toen de geslagen coach was, is nu de gevierde man. Dus of het nou next level is, ik weet het niet. Ik vond het wel een hele interessante strijd. En ik vond het wel knap hoe ze het uiteindelijk hebben uitgevoerd met de tegenslagen die ze nog hebben gehad. Ze hebben het wel vaker geprobeerd, maar nu kwam het tot in de perfectie. Echt helemaal perfect kwam het uit. Hè? En we hebben natuurlijk in het verleden Armstrong gezien met zijn ploeg, tactisch, hè, hoe zij reden. Maar dit was wel weer een stap verder, denk ik. Hè? Met het niet zomaar iedereen eraf rijden, maar dat je mensen vooruit hebt. En ook de juiste mensen. En precies op juiste moment getimed dat er weer hulp was. Ja, ze hebben gewoon geleerd van de fouten die ze daarvoor hebben gemaakt. Want ik kan me die tour van 3 jaar geleden herinneren, dat ze toen eigenlijk continu dominant op kop reden en eigenlijk iedere poging van renners om weg te rijden smoorde. Waardoor je ook geen strijd kreeg, zeg maar, tussen de nummers 2, 3, 4 en 5 van het klassement. He, want daar moet je van profiteren. Dus dat jouw concurrenten elkaar proberen af te matten. En dat deden ze toen niet. Toen namen ze gewoon het in. Het was puur spierballengedrag. En dat hebben ze dit jaar niet getoond. Dus ze hebben wel geleerd. Gewoon kaas van iemand anders een boterham afeten. Nou ja, precies. En laat die anderen maar vechten om die podiumplekken. En uiteindelijk sla maar toe op momenten dat je echt een verschil kunt maken. Ja, Erik van Haan, ik weet niet of jij het wielrennen intensief volgt naast de Formule 1. Maar als we het hebben over het afgelopen seizoen, wat staat jou dan nog het meeste bij? Nou, ik heb net een boek van 550 bladzijden gelezen, maar ging over Jan Ullrich. Dus dat is lastig om over afgelopen seizoen. Nee, Evenepoel. En de vorige keer dat ik hier zat, toen was de vraag of hij het vol zou gaan houden. Met nog een week te gaan in de Vuelta. Hoe lang geleden was je hier voor het laatst? Ja, toen nog een week te gaan was in de Vuelta. Oh, toen zei ik ja, was eigenlijk nergens op gebaseerd. Maar uiteindelijk hield hij het vol. Alleen, ik vind het wel leuk, want dat is natuurlijk een toptalent, maar die ook een hele moeilijke periode heeft gehad. Toch al best wel ingekakt, omdat natuurlijk het verwachtingspatroon enorm hoog was. Dat vind ik dan toch wel mooi dat zo'n jongen zo'n grote ronde al wint. En van aard blijf ik gewoon. Dat is af en toe gewoon een robot. Ja, dat hebben we nog niet eens genoemd. Ja. Nee, dat was natuurlijk de held. Dat was de man. Dat vind ik echt, als je op zoveel discipline zo goed bent en op dat niveau. En je ook wegcijfert, hè? Ja, en wegcijfert. En weten wanneer je moet pieken en wanneer je juist in dienst van het team moet. En dan piek je natuurlijk ook, maar moet rijden. Vind ik echt een fenomeen. Niet normaal. Gio, dan kijken we toch ook nog even kort vooruit. Wat voor seizoen gaat dat worden? Seizoen waarin ik me vooral verheug op de grote ronde. Omdat je dit jaar met name in de Vuelta hebt gezien, hè, dat de jonge generatie, en dan heb ik het over die Spanjaard Rodriguez, Ayuso, 19 jaar oud pas, en die reed toch ook een geweldig klassement. Evenepoel natuurlijk met zijn 20 jaar. Nou, Arendsman, 22 jaar geloof ik. Ja, dan is Vingegaard al oud met 26. Maar ik heb wel het idee dat je dus nu, zeker nu die oude garde stopt, en ook wel een aantal renners volgens mij van de oudere garde, denk aan de Yates-broertjes en zo, heb ik het idee dat die misschien toch minder mee kunnen. Dus dat je dus nu echt die strijd krijgt van die nieuwe generatie. Dat zou ik wel heel mooi vinden in de grote ronde. Want dan wordt het wel heel interessant. Ik ben wel benieuwd wat Arendsman, wat voor rol hij precies gaat krijgen bij Ineos. Want dat is natuurlijk, dat is echt een talent. Ja, en als die opgeofferd wordt, inderdaad, dan heb je kans dat het niet eruit komt wat erin zit. Is dit een goede keuze voor hem geweest? Nou, dat zullen we pas achteraf weten. Nee, maar dat vind ik een hele moeilijke. Je zou wel kunnen zeggen van hij zou kopman moeten zijn in alle opzichten. Misschien is het juist voor zo'n jongen ook wel. Want hij heeft wel de weg van de geleidelijkheid bewandeld. Hè? Want Pogacar is even oud. Maar je moet niet te lang wachten. Nee, maar Pogacar won de Tour de l'Avenir, de Ronde van de Toekomst, won die toen Arendsman tweede werd. Ja. Nou, Pogacar heeft inmiddels twee keer de Tour gewonnen. Ja. En één keer tweede. Ja. Dus. Maar hij rijdt dit jaar zijn eerste Giro. Ja. Maakt daar nog een aantal fouten, maar wordt wel 18e of zo. Rijdt een aantal ritten heel goed. Ja. Nou, rijdt hij zijn tweede ronde meteen. Wint hij Sierra Nevada. Fantastische overwinning. Hij kan tijd rijden. Ja. Hij, ik denk die jongen heel snel nog verder kan groeien. Ze hebben bij Ineos op dit moment, als ze tenminste niet een verrassende transfer nog gaan krijgen. Ze hebben op dit moment ook niet echt meer een grote ronde, potentiële grote ronde winnaar. Carapaz gaat weg, Yates gaat weg. Ja. Kortom, er zijn er wel een paar die daar vertrekken. Dus hij krijgt zijn kansen wel, behalve als ze dus inderdaad, wat ook al een beetje gesuggereerd is in de maand juli, een beetje na afloop van de Tour, Roglic misschien daar naartoe. Ze hebben al Evenepoel benaderd, maar Patrick Lefevre, de baas van Evenepoel, heeft gezegd, oké, prima, maar dan betaal je 100 miljoen. En dan kun je de hele ploeg overnemen, ben ik daar ook vanaf. Dus ja, ze zijn wel een beetje in paniek volgens mij van wat daar moet gebeuren om volgend jaar gewoon wel weer echt een rol te gaan spelen in die grote rondes. We gaan het binnenkort ongetwijfeld horen. Het is 11:15. Gaan we naar voetbal. Met hangen en wurgen pakte Ajax 3 punten op bezoek bij FC Volendam. Er leek na een uur spelen niets aan de hand. Maar door doelpunten van Tadic, Bessie en Brobbie stond Ajax met 3-0 voor. Maar toch was het nog billen knijpen. Zeefuik zit ertussen. Zeefuik, maar is meteen op avontuur. Ja, schiet er maar. Hop, en de fout van Pasveer. Ik denk dat we het onnodig heel onszelf moeilijk hebben gemaakt. Ja, daar is 2-3. Karel Eiting speelde 17 wedstrijden in de eerste van Ajax. Scoorde daar nooit, maar schuift nu wel de bal langs Pasveer. En met nog 4 officiële minuten en een minuut of 4-5 aan extra tijd gaat het toch heel erg spannend en heel erg leuk worden in Volendam. Na 3-1 zie je toch dat we onzekerder worden en onrustiger worden. En dan moet je nog uiteindelijk blij zijn dat we die wedstrijd winnen. Veerman, geen buitenspel. Goed aangenomen, Henk Veerman. Krijgt hem de langs, krijgt hem erin. Ongelooflijk zeg. Maar de vlag is omhoog gegaan. Het was 0-3, het werd 2-3. En Henk Veerman maakt 3-3. Maar de vraag is of hij dat doet vanuit buitenspelpositie. Ja, omdat Henk Veerman schoenmaat 46 heeft, stond hij net buitenspel. Uiteindelijk maakte Davy Klaassen er nog 4-2 van. John, hoe heb je dat laatste half uur aanschouwd? Ja, wel een beetje met verbazing moet ik zeggen dat Ajax zo ver terugzakte qua niveau. Alhoewel je ook in die eerste helft, toen ze best goed speelden aan de bal, zag je er ook wel een aantal momenten dat Ajax achterin gewoon heel kwetsbaar was. En kansen weggaf aan Volendam. Meteen in het begin al, een kopbal daarna. Verdedigend zit het sowieso nog niet geweldig. Maar dat je zo ver terugzakt. En bij die doelpunten was het natuurlijk op het middenveld. En de zogenaamde restverdediging was er niet. En dat baart wel zorgen, denk ik, voor Ajax. Heb je daar een verklaring voor? Is dat dan gebrek aan vertrouwen na een grote nederlaag tegen Napoli? Dat als er dan één tegendoelpunt komt, dat het eigenlijk inzakt? Nou, dat geloof ik eigenlijk niet. Ik denk dat het een combinatie van factoren is, zoals altijd. Maar het is natuurlijk nog geen geweldig ingespeeld team. Hè. In het begin van het seizoen leek het allemaal nog wel zo te zijn. Maar er waren wisselingen ook in het team. Hè. Een aantal nieuwe spelers, Grealish. Dan is die discipline er blijkbaar. De afspraken zijn er niet. Hè. Bessie die staat verkeerd. Op het middenveld staan ze verkeerd. Rensch was helemaal naar voren. Ja, dat heeft wel te maken met afspraken. Die binnen een team gemaakt moeten worden. En die werden niet nagekomen. Dus ja, of dat aan de coach ligt, die op dat moment onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven. Ik merk ook dat je in het veld zag je ook wat irritatie, hè, bij Berghuis ten opzichte van Tadic en nog een andere keer. Dus of dat helemaal lekker zit in het team om elkaar te willen helpen in dit soort moeilijke fases, dat vraag ik me soms ook al af. Ja, we kunnen in ieder geval concluderen na de nederlaag tegen AZ, het gelijkspel tegen Go Ahead en dus die gigantische afstraffing afgelopen week tegen Napoli. Het was weer geen overtuigend optreden en dus neemt het gemoor en de druk van buitenaf toe. Ja, maar dat doet me echt niks. Sorry. Echt niet. Want dat is niet iets van mij. Dat is van iets van andere mensen. Dus ik kan daar niks mee. Dus dat doet echt niks met me. Maar dan gaan er toch ook dingen schuiven binnen een club, waardoor misschien de druk wordt opgevoerd? Het is allemaal mooi gesproken, maar ik heb dat niet gezien, dat dingen schuiven. Echt niet. Dus het doet persoonlijk echt helemaal niks met mij. Erik van Haren, is dit voor de bühne? Of denk je echt dat Schreuder daar gewoon zo zelfverzekerd staat? Nou, ik ken Schreuder wel redelijk goed. Ik heb hem een tijd meegemaakt bij FC Twente. Toen ik net begon als verslaggever. En toen stond die hele club in de fik. Met punten in mindering. En die Munsterman die wegging. En Van der Laan die wegging. En een spandoek in het stadion. Een Schreuder rot op. En toen reageerde hij net zoals dit. En hij heeft natuurlijk ook op privégebied wel dingen meegemaakt. Waardoor die dingen op sportief gebied. Is echt een voetbaldier. Maar wel dingen kan relativeren. Ik geloof wel dat hij zo stoïcijns is. Maar ik geloof ook dat hij heel eigenwijs is. En nu veranderde hij tegen Volendam toch wat. Bessie naar linksback, Blind centraal, Tadić toch naar linksbuiten. Ga je toch weer dingen veranderen. En wat John ook zei, ik kan me herinneren dat de keeper van Volendam schoot een bal uit. En het was gewoon 4-2 in het voordeel van Volendam. En je zag het ook tegen Napoli, dat bij die 3-1 opslag van rust, dat het hele veld open lag. En ja, dat snap ik niet, want dat zou hij aan de zijkant er ook moeten kunnen aansturen. En misschien is het ook gewoon een gebrek aan kwaliteit, want ze hebben heel veel geld uitgegeven, maar van al die nieuwelingen stelt hij er eigenlijk maar twee op. Bergwijn en Bessie, waarvan je nog moet afvragen hoe goed Bessie eigenlijk is. En Bergwijn valt nu ook een beetje terug. Nou, dan heb je Rensch, is dat wel goed genoeg? Blind kan dat nog, Pasveer bijna 40. Taylor speelt voor het eerst op het hoogste niveau een heel seizoen. Berghuis een beetje schuiven, Kudus is er niet echt een spits. Nou, Tadić over de heel, nou. Pasveer redden ze wel al. Tegen Volendam vond ik hem ook weer niet geweldig keeper. Dus ja. Maar los daarvan is Pasveer nog wel een van de meest betrouwbare krachten. Daar ben ik wel met je eens, ja. Ja. Onder de supporters is er dus gemoor. Stel nou dat het woensdag in Napels weer zo misgaat, John. Hoeveel krediet denk je dat Schreuder dan nog heeft? Ja, bij de supporters op dit moment niet al te veel. Maar je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld Erik ten Hag in zijn eerste maanden het ook heel erg moeilijk had bij Ajax. En dat aan het einde van die seizoenshelft, hè, want die stapte halverwege het seizoen in 2018, begin 2018, dat er toen ook Erik rot op werd geroepen bij Excelsior. Hè. Dus opgewacht. Ze verloren een aantal keren gelijk tegen ADO thuis. Dat was ook een bepaald geen geweldige start. En die had ook nog eens een keer, er kwamen allerlei andere dingen bij. Hè. Zijn accent, hij werd een beetje bespot. Nou, daar is Schreuder gaaf een beetje tegen. Later weer goed gekomen. Ja. Dus ik de assistent zat erbij, dus die weet hoe het ging. Alleen die had natuurlijk wel het geluk, Ten Hag, dat hij in de zomer daarna Tadić en Blind kreeg. Ja. En dat natuurlijk heeft Ten Hag het ook geweldig gedaan. Alleen die spelers en die waren toen natuurlijk wel op een iets ander niveau dan ze nu zijn, logischerwijze. Ze hebben toen ook dat salarisplafond natuurlijk verhoogd. Ja, en toen had je de Ligt, de Jong, grote beslissingen genomen. Van de Beek. Kijk, bij Ajax rommelde toen ook. Hè? Ja. En uiteindelijk is Ten Hag met Overmars een tandem gaan vormen. En die hebben vanaf dat seizoen daarna, toen het salarisplafond inderdaad. Maar nu zie je dat het bij Ajax natuurlijk ook een beetje onduidelijk is. Hè. Er is nog geen technisch directeur. Er is voor een deel, hè, Bergwijn is gekomen. Dat heeft ook dat besluit is al voor Schreuder genomen. Ja, en het is een overgangssituatie waar hij nu mee te dealen heeft. Een aantal spelers inderdaad die misschien wel heilige huisjes zijn, waar je een keer aan moet gaan tornen. Of een nieuwe coach eigenlijk. Tadić. Ja, Tadić als nieuwe coach. Ja, dat was dus een pijnlijk beeld. Schreuder had er verder geen moeite mee. Ik heb het net gezien. Ja, en je hoorde hem coachen. Nou ja, goed. Iedereen weet, Dusan is de absolute winnaar. En doet alles voor het team. En dat is mooi om te zien dat hij ook dat zo meebeleeft. Ja, nou ja, goed. Hij zou niet zeggen van, anders zei je maar over aap. Alleen je zag die Gorter. Maar ja, dat is dan de derde keeper. We hebben het over Marie, of de tweede keeper. Maar die zat een beetje zo van, wat doet hij nou? Hmm. En je ziet wat irritatie. Je zag bij Berghuis, die reageerde ook heel raar. Die speelde een goede wedstrijd. Maar bij die assist of die penalty die ontlokte, ook een beetje maar vreemd laten we niet gedrag. Vergeten dat AZ, dat eigenlijk gewoon tweede staat. AZ is nu aan kop, na 9 wedstrijden gespeeld. Eens even kijken of Pascal Jansen, de trainer, daar nou zenuwachtig van wordt. Ik denk het niet. We hebben nu 9 speelrondes gehad en het zijn er 34. Dus we moeten nog wel even. Maar wij blijven gewoon rustig doorwerken op de manier zoals we dat elke dag doen. Routines blijven ontwikkelen en beter worden. En dat is volgens mij iets waar we zelf invloed op hebben. En als je beter wordt, dan maak je ook meer kans op betere resultaten. Dat is toch knap, John? Ja, dat is heel knap. En dat is ook het succes echt van beleid. Vorig jaar, of de transfer van Joey Veerman speelde, hè, dat ze daar 8 miljoen te veel voor vonden voor Heerenveen. Ja. En dat is typerend voor het beleid van AZ. Hè. Ze hebben afgelopen week de winstcijfers bekendgemaakt. 18 miljoen winst gemaakt over afgelopen seizoen. Op transfers hebben ze het heel erg goed gedaan. Ze zetten op jongeren in met een hele goede opleiding, waar heel veel innovatie in zit. En dan zie je zo'n Maxime Dekker, 18 jaar, van Brederode, 18 jaar. Beukema vorig jaar gehaald, stroomt moeiteloos in. Het klopt gewoon. Er zit voetbal in. Ik vind het hartstikke leuk om te zien. Maar over dat beleid gesproken, wat ik zo mooi vind, is dat AZ en FC Twente gewoon twee clubs zijn met een verleden waarin ze, nou laten we zeggen, nogal wild beleid hebben gevoerd. Die hebben daar zo van geleerd. Ja. Dat nu eigenlijk de twee clubs zijn die misschien wel het best de zaak organisatorisch op poten hebben gezet. Ja, okay. Daar is onze vierde man die de studio binnenkomt. De blessuretijd bedraagt iets meer dan 2 minuten nog. Tijd voor het laatste onderdeel van het Sportforum. Waarin we aan de hand van de actualiteit even de achtergrond induiken. Er is veel ophef na een grap van oud-keeper Casillas. Weet u nog, Arjen Robben, die enorme kans in de WK-finale van 2010... Die Casillas. Hij slingerde een tweet de wereld in waarin hij uit de kast kwam als homo. Ik hoop dat je me respecteert. Ik ben gay, twitterde hij. En hij zegt zelf dat hij is gehackt. Maar het lijkt er sterk op dat het om een grap gaat. Omdat hij klaar was met de Spaanse roddelpers. Die zitten hem namelijk al weken op de hielen. Omdat hij een nieuwe vriendin zou hebben. Maar zijn grap zorgt voor veel boze reacties. John, een misplaatste grap. Zag je dat meteen? Dacht je dit is een grap? Of geloof je dan dat hij gehackt is? Nou, ik heb echt met spanning dat allemaal zitten volgen gistermiddag. Want ik werd door iemand geappt van... Maar ik had niet direct door. Maar ik vond het wel, zeker omdat Pujol reageerde... van, het wordt tijd dat we samen uit de kast. Dan denk je van, dat is te mooi om waar te zijn. Twee voetbalgrootheden. Ook nog van de twee rivalen in Spanje... die dan met elkaar een relatie zouden hebben. Nee, dat was toen werd het niet meer geloofwaardig. Ja, een misplaatste grap dus. Dat kan ik absoluut niet. Totaal misplaatst. Gio, nog even snel, want ik bedoel... Gerben Karstens moeten we ook in het Sportforum nog even noemen. Over grappenmakers gesproken. Ja. Je hebt een mooie anekdote misschien. Een anekdote dat hij aan kop reed van het peloton. Een peloton dat een achtervolging was op een kopgroepje... waar een ploeggenoot van Karstens in zat. En iedereen vond het al vreemd dat Karstens op kop reed. En die draaide... Het heeft hij me een jaartje geleden zelf verteld. Hij draaide op een gegeven moment gewoon rechtsaf... en het hele peloton volgde. En totdat ze dus na een paar kilometer... erachter kwamen van, er staat niemand meer. Wat doen we hier eigenlijk? En dat had ik opgeroepen alweer 3-4 minuten voorsprong. Dus toen was het weer goed. Kijk, dat vind ik nou leuke grappen. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Mooi zeg. Ja, de mooiste anekdote komt natuurlijk van Erik. Nee, tijd is op. Oh, jullie vonden het toch leuk dat het niet in Japan was. Dus ik denk dat ze wel leuk. Oh, dat is de anekdote. Dat is de beste grap. Dank John Graat, Erik van Haren en Gio Lippens. Zometeen Het Oog. Met Chris Keinerloo. Tot de volgende keer, Erik. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Je ziet natuurlijk wel dieren die meer op accessoires lijken... of een soort handtas. Dat lijkt me niet goed. Een studio met bevlogen gasten. Het wordt nu over één kamp geschoren... dat alle honden met een korte snuit dat het ongezonde dieren zijn. Nou, wij kunnen aantonen dat deze dieren gewoon klinisch gezond zijn. Luisteraars die meedenken over de inhoud. En daar zijn mensen die echt grof geld verdienen met die doorgefokte honden. Dus dat moet je aanpakken. De vertrouwde nieuwsquiz. 156.000? 1,4 miljoen. Dat is iets meer. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo je vast. Cool dat je zo dicht bij je dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten.